ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تبوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تبوا سوى ذلك فشر تذرونه عن رقابكم متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وزعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق أو كما قال عليه السلام رواه البخاري. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میت اور جنازے کا بیان چل رہا تھا، گزشتہ اس میں گزر گیا کہ غسل دینے والے اگر میت کی کوئی ایسی چیز دیکھیں جو عیب ہو تو اس کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. زندہ کے لیے بھی ایسا حکم ہے اور مرحوم کے لیے خاص طور پر. اسی طرح یہ ہدایت کی گئی تھی کہ میت پر رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا نہ کیا جائے. آج کی گفتگو میں یہ حدیث لائے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرنا چاہیے، جنازے کو جلدی لے جاؤ. اس سلسلے میں دو حدیث لائے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کو جلدی لے کر جاؤ، اگر وہ نیک اور صالح ہے تو وہ بھلائی ہے، پہنچاؤ اس کو اس کی طرف، اور اگر وہ جنازہ اس کے علاوہ ہے تو وہ برائی ہے، اس کو تم اپنی گردنوں سے اتار کے رکھ دو. اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو اس کو جلدی شوق ہوتا ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا، اس کو تیز تیز پہنچاؤ اپنی منزل مقصود پر تاکہ وہ اس کی روح خوش ہو جائے. اور اگر وہ جنازہ اس کے علاوہ ہے یعنی برے آدمی کا ہے ظاہر میں، تو اپنی گردنوں سے وہ بوجھ جلدی اتارو، پھر بھی جلدی لے جاؤ، جلدی دونوں صورتوں میں لے جاؤ. اچھا ہے تو خوش ہوگا اور اگر برائی ہے تو اپنی گردن سے جلدی اتار کے رکھو. نقل کیا اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے. دوسری حدیث لائے مکین جنت البقیع ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے پھر اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میری منزل کی طرف جلدی لے چلو، اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اور اس آواز کو انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے. میت کی اس آواز کو انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ، اور اگر وہ بد ہے تو کہتا ہے کہ ہائے ہائے ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو. چونکہ مرتے وقت ہی آخرت کی منازل سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہاں کا نظام انصاف والے اللہ کے ہاتھ میں ہے. رشوت بھی کوئی نہیں، اقربا پروری بھی کوئی نہیں، کسی کی زور اور قوت بھی کوئی نہیں، کوئی خفی اور نادیدہ طاقت بھی سامنے نہیں ہوتی، تو اللہ کا نظام عدل ہے. تو اس لیے اس کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اس آواز کو انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اگر اس انسان اس آواز کو سن لے تو وہ یقیناً بے ہوش ہو جائے. نقل کیا اس کو بخاری نے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسانوں سے اس آواز کو مخفی رکھا کہ اگر انسان بھی سن لے تو یہ بے ہوش ہو جائے. اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ لوگ شاید دفنانا چھوڑ دیں مردوں کو، اس طرح خوف زدہ ہو جائیں گے. خدا کے بندو، یہ خواب میں اگر جل جائے تو اس کو اگلے 10 دن نیند نہیں آتی، اور یہ اگر حقیقت میں کوئی چیز سن لے تو اس کا تو کام ہو جائے گا. اچھا یہ دوسری حدیث لائے ہیں کہ میت کے اوپر اگر قرضہ ہو قرضہ تو اس کے قرضے کو ادا کرو, جلدی سے ادا کرو, اور اس کی جو تجہیز و تکفین ہے اس میں جلدی سے کام لے لو, یعنی دیر نہ کرو, یہ جو انتظار زیادہ انتظار نہ کرو. اور اگر کسی کی اچانک اطلاع ملے فوت ہونے کی تو اس کو جلدی نہ دفناؤ بلکہ اس کا انتظار کرو تاکہ یقین ہو جائے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا, ورنہ اس بوڑھی کی طرح وہ اٹھ گئی, اس کو یہ بھی ملے گئے انہوں نے کہا مر گئی, تو مر گئی تو جب وہاں لے گئے وہ نہلانے لگے تو اٹھ کے بیٹھ گئی, جب اٹھ کے بیٹھ گئی تو وہ چیخنے لگے, سارے ڈر گئے. اس کی انسان کی پاور تو اتنی ہے تو یہ کیسے زندہ ہوگی, وہ مری بھی تھی بیچاری, اس پہ خاص عالم تھا جیسے موت جیسی کیفیت ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث میں یہ تین چیزیں یہاں بیان کر رہے ہیں کہ قرضہ ہو تو قرضہ جلدی ادا کرو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرضہ ہو, جب تک کوئی اعلان نہ کرتا کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, یا کبھی آپ خود بھی فرماتے کہ میری طرف سے میں کروں گا پھر جنازہ. اور یہ قرضہ اگر شہید بھی ہو جائے, شہادت کی موت بہت بڑی ہے, اگر شہید بھی ہو جائے اور قرضہ اس کے اوپر باقی ہو تو اس کو یہ معافی نہیں ہے, یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے, حقوق العباد سے. اس لیے قرضے سے اول تو بچنا چاہیے, اور مجبوری ہو تو پھر جلدی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. حدیث میں ایک آدمی کو رات میں بوڑھا کر دیتا ہے رات میں, اور دن میں جو ہے تفکرات پیدا کرتا ہے, اس لیے قرضے سے ممکن طور پر بچنا چاہیے, مجبوری ہو تو لے بھی سکتے ہیں, اور دینے والے کو بہت ثواب ہے, قرضہ جو دیتا ہے اس کو صدقے سے زیادہ ثواب ہے. مثلا 100 روپے صدقہ کیا اور 100 کسی کو قرض کے طور پہ دیا تو قرضے کا ثواب زیادہ ہے, اس لیے کہ اس میں آگے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی, اس کو واپس کرنا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن اگر 100 کی جگہ 120 لے لیں تو یہ سود اور حرام ہے, یہ نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, گناہ عظیم ہے. اچھا جی, پہلی حدیث لائے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح قرض کے سبب معلق رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, جنت میں داخل نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. نقل کیا ہے اس کو ترمذی نے کہ روح لٹک جاتی ہے, معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. قاری محمد طیب صاحب نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے, اس کا نام ہے عالم برزخ, اس میں مرحومین کے واقعات لائے ہیں, مرحومین کے. تو ایک صحابی کا قصہ نقل کیا کہ ان کی وفات ہو گئی اور وہ خواب میں اپنے بھائی کو آ گئے اور بھائی سے کہا کہ میں نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا لیکن استعمال کی نوبت نہیں آئی, تو وہ قرضہ گائے کے ایک سین میں میں نے اپنے صحن میں فلاں جگہ پر دفن کیا, وہ تم نکال کے اس کو واپس کرو, یہ خواب آ گئی. صبح جب بھائی اٹھا اور اس نے اس جگہ کو کھودا, وہ جتنے پیسے تھے جس طرح بتائے تھے وہ اتنے موجود تھے. لوگ کہتے ہیں نا مر گئے, مر کہاں گئے, یہ تو اپنے گھر گئے, یہ تو اپنے گھر گئے, مر تھوڑی گئے, زندہ ہو گئے, ایک اور نئی زندگی مل گئی, اس لیے تو کہا کہ جلدی پہنچاؤ اس کو اپنی منزل کی طرف. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں سن سکتے, نہیں سن سکتے تو السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تم کو سلام ہو, یہ کس کو کہہ رہا ہے, دیواروں کو, یہ دونوں کو کہہ رہا ہے, خدا سناتا ہے سنتے ہیں. اچھا, تو یہ خواب میں, خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور سچے خواب نبوت کا 46واں جز ہے. سچے خواب میں اللہ مومن کو بشارت دیتے ہیں, اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. اسی طرح حدیث میں ہے کہ منامی وصیت, اس کو کہا گیا منامی, یعنی خواب کی وصیت. تو ایک شخص شہید ہو گئے جہاد میں, ان کی زرہ تھی اور ان کے پاس قرضہ بھی تھا, وہ زرہ کسی نے چرا لی, چرا لی اور جا کے ایک جگہ پر چھپا لی کہ بعد میں جب فارغ ہو جائیں گے تو اس کو سنبھالوں گا. تو وہ شہید جو تھے وہ رات کو ابھی جہاد جاری تھا, وہ کسی کو خواب میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ امیر لشکر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام دو کہ میری ایک زرہ ہے اور وہ کسی شخص نے چوری کی ہے اور فلاں جگہ پر رکھی ہے, اس کو بیچو, یہ حضرت ابوبکر صدیق تک میرا پیغام پہنچاؤ. ان کے زمانے کی بات, امیر المومنین حضرت ابوبکر, اور فلاں شخص کا میں نے قرضہ دینا ہے, میری یہ زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دو. چنانچہ وہ جب تلاش کی گئی تو اس جگہ پر موجود ملی. پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق تک یہ پیغام کیا, انہوں نے وہ بیچی اور قرض والے سے پتہ کیا, اس کو اس کا قرض ادا کر دیا. تو امام مالک نے فرمایا رحمہ اللہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کسی مرنے والے کی کوئی اور وصیت پوری کی گئی ہو سوائے اس قصے کے کہ موت کے بعد اس نے وصیت کی ہو اور اس کو کسی نے پورا کیا ہو, اس لیے کہ وصیت کا تعلق زندگی سے, تو شہید تو ویسے زندہ ہے, وہ نہیں مرتے. گندم کا دانا ہے نا, اس کو زمین میں کیا کرتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. تو زہر آنکھ والا کیا کہے گا کہ ختم ہو گیا, مٹی میں مل گیا. پھر وہ گندم کا دانا جب پھوٹے گا تو اس میں سات بالیاں ہوں گی, سات, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے. تو کتنے ہو گئے, 700 دانے. یہ قرآن پاک میں مثال ہے, تیسرے پارے میں قرآن میں. تو زہر بین کیا کہے گا کہ یہ تو مٹی میں مل گیا, لیکن اس سے جب وہ اگے گا اور سبز سبز و شاداب ہو جائے گا تو سات بالیاں, اور سات بالیوں میں 700, تو ایک کی جگہ خدا 700 پیدا کرے گا. چھپاؤ ان کو, چھپاؤ اور مارو, مارو اور پھول لگواؤ اپنے, ہاں پھول لگواؤ, اپنا رنگ بڑھاؤ, اور ایک کی جگہ 700 نکلیں گے. پھر اور پریشان ہو جاؤ, خدا تمہیں پریشان کرے, آمین, لمبے والی آمین. اچھا خیر, تو وہ کیا کہہ رہا, منامی وصیت, منامی وصیت جو کسی کی پوری ہو گئی, وہ خالد ابن ولید فرمائے. اچھا دوسری حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طلحہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے. طلحہ مشہور صحابی ہیں, وہ بیمار ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ میرا اور خیال نہیں ہے مگر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے, گھر والوں کو کہا, اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا, مجھے اطلاع کرنا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کو خود سے تھوڑا ہی پتہ چل جاتا تھا, ورنہ پتہ چل جاتا کہ انتقال ہو گیا, مجھے اطلاع کر دینا کہ فوت ہو گئے, سنت طریقہ ہے. تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا, دوسری وصیت یہ فرمائی کہ مجھے اطلاع کرو اور اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا, اس لیے کہ مسلمانوں کی لاش کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کو اس کے گھر والوں کے پاس روک کر رکھا جائے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ جلدی دفنا دو, مناسب نہیں ہے اس کو روکنا. یہ خاص طور پہ تلقین ہے, اس لیے یہ پیغام ہے, زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. سنت جو عمل ہے نا, سنت کے مطابق اگر عمل ہو جائے اور اس کو چار آدمی پڑھ لیں, چار آدمی پڑھ لیں تو وہ کافی ہے, وہ زیادہ اچھا ہے بہ نسبت اس کے کہ انتظار کیا جائے اور دوسرے دن اور تیسرے دن, اور اس کو 100,000 آدمی پڑھ لیں, اس میں اتنا فائدہ نہیں. چار آدمی بھی پڑھ لیں اور کام سنت کے مطابق ہو جائے تو اس میں بہت فوائد ہیں. باتیں کرنی آسان ہیں, باتیں, عمل مشکل ہو جاتا ہے. مفتی رشید احمد لدھیانوی کا جب انتقال ہوا رحمہ اللہ, انہوں نے یہ وصیت کی کہ کسی کا انتظار نہیں کرنا, بڑے سے بڑے کا بھی, اور میرا جنازہ امام مسجد پڑھائے گا, کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ میں زندگی میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا میری جنازہ بھی اس کو پڑھانے کا حق زیادہ ہے. فکر کا یہ مسئلہ ہے, ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام حی, اس کو کہتے ہیں امام حی یعنی محلے کا امام, تو یہ وصیت فرمائی. تو وہاں تو کمی نہیں تھی, شاگرد جو ہے شیخ الاسلام ہے, 3 گھنٹے میں غسل, جنازہ، تجہیز، تکفین سب ہو، اور جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ گئے، اچھا بہت نہیں پہنچ پائے، تو امام حی نے جنازہ پڑھایا. امام حی سنت زندگی، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ زندگی میں بھی سنت پہ چلتے ہیں، ان کی موت بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو جاتی ہے، ان کی موت میں بھی نصیحت کا پیغام ہوتا ہے. وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں مرتے، وہ اپنے پیچھے پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں. اچھا اگلی بات یہ لائے کہ مردے کو جب دفن کر دو تو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ جب جنازہ پڑھ لو تو پھر دعا کرو، کب کرو؟ دفن کرنے کے بعد. جنازہ تو خود دعا ہے نا، دعا ہو گئی. نماز تو اردو میں ترجمانی ہے، نماز کوئی ایسی ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہوتا ہو. نماز کہتے اسے ہیں جس میں رکوع ہو سجدہ ہو، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، صرف تکبیرات ہے. یہ خود دعا ہے، یہ خود دعا ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جنازہ پڑھ لو تو پھر دعا کر لو، یہ دعا ہو گئی، سنت میں خیر ہے، سنت میں. اچھا اور اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ میت پہ جب دعا پڑھو تو خلوص کے ساتھ پڑھو. اس سے بعضی لوگوں کو مبالغہ ہوا کہ اچھا شاید کوئی اس کے بعد کوئی اور خلوص والی دعا مانگنی. خلوص والی کہاں ہے؟ وہ تو دعا پڑھنا ہوتی ہے، اور خلوص کی دعا یہی ہے جو میت کے لیے دعا ہے. اچھا یہ جب دفن کر لو تو میت کے لیے دعا کرو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد ٹھہر جاتے، جلدی نہیں، ٹھہر جاتے اور پھر ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو. ثابت قدمی چونکہ منکر نکیر آ جائیں گے، منکر نکیر آ جائیں گے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے. جیسے یہ دنیا میں دین پر ثابت قدم تھا، یہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں بھی ثابت قدم رہے. اس لیے کہ اس سے اس وقت سوال کیا جاتا ہے، نقل کیا اس حدیث کو ابو داؤد نے. اس کے بعد دعا کرو اور اس کے لیے استغفار کرو، اور فرشتوں کے سوال و جواب کے لیے اس سے ثابت قدمی کا سوال کرو. بازے بازے ایسے بھی ہو گئے نیک روح، حدیث میں ان کو جب دفنا دیا جاتا ہے اور یہ منکر نکیر یہ دو فرشتے آ جاتے ہیں نا، پانچ سوال کرتے ہیں، پانچ سوال، رب کون ہے، رسول کون ہے، نبی کون ہے تمہارا، دین کیا ہے، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا وغیرہ. اچھا تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس سے کچھ نہ پوچھو، اس سے کچھ نہ پوچھو، یہ بہت تھکا ہوا آیا ہے، یہ میرا کام کرتا تھا، یہ میرا کام کرتا تھا، تو میرے لیے جیتا تھا، میرے لیے کسی سے ملتا تھا، میرے لیے اس کے، یہ بہت تھک گیا ہے، اس کو سونے دو، اس سے سوال جواب نہیں کرو، سوال جواب نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آسان حساب. آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ پوچھے کسی سے، بس یہ فرما دیں کہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، بس یہ آسان حساب ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے، ہم سب کے لیے نصیب فرمائے، اللہ آسان فرما دے. اللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے دفن کر لو تو ٹھہرے رہنا میری قبر پر اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر لیا جائے، تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں اور جان لوں اس چیز کو جو اپنے پروردگار کے قاصدوں کو جواب دیتا ہوں. وہ منکر نکیر، اتنی دیر میری قبر پہ ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے اور پھر اس کو تقسیم کر دیا جائے. کتنا ٹائم لگتا ہوگا فرید؟ ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جاتے ہوں گے کم ہو گئے یا پتہ نہیں بارے میں. اچھا تو لمبی دیر ٹھہرو اور میرے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول. کون سی قبر میں دفن ہو رہے ہیں؟ کسی قبر میں جس کو لوگ گڑھا کہتے ہیں, آج ان کی مت ماری گئی, میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قبر ہے, تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں, زندوں سے, زندوں سے میں انسیت حاصل کروں. کہا مسلک اہل سنت والجماعت, یہ صحابہ کا مسلک ہے, اپنا عقیدہ درست رکھو, عقیدے کو ٹھیک کرو. نئے نئے فتنے جو جنم لیتے ہیں نئے نئے فتنے خوش نما ناموں سے, قرآن دین پر قائم رہو, قرآن دین پر. یہ صحابہ کا دین ہے, یہ صحابہ کی باتیں ہیں. اتنی دیر میری قبر پہ رکے رہنا, ابھی تو گپ شپ ہوتی ہے, سیاست ہو رہی ہوتی ہے, اور جلدی جلدی بس ٹالتے ہیں کہ بھاگو یہاں سے, بریانی ٹھنڈی ہو رہی. عقیب الامت تھانوی نے لکھا ہندوستان کی کسی بستی کا ذکر کیا کہ وہاں رواج تھا کہ وہ کھانا کھلا دیتے جس کے یہاں میت ہو جائے. حدیث کا حکم یہ ہے کہ میت والوں کو تم کھلاؤ, تم کھلاؤ, اس لیے کہ ان پر غم ہے. ایک دن کا کھانا ہے, ایک دن کا, اور تین دن کا سوگ ہے, تین دن کا بس, پھر خلاص. تو وہ کھلا دیتے, وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, لوگ سمجھ اچھا بھائی نہیں کھلائے گا تو ناک کٹے گی, ناک کٹ جائے گی. اس غریب نے قرضہ لیا, قرضہ لے کے کھانا وانا بنایا. تو حضرت نے لکھا کہ جب لوگ کھانے پہ بیٹھ گئے تو اس نے کہا بھائی کھانا شروع نہیں کرنا, ہماری ایک بات سنو. بولے ایک تو میرا باپ مر گیا, مجھے یہ صدمہ ہے, دوسرا میں غریب آدمی ہوں, تم جانتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہ میں نے قرضہ لے کے تمہارا منہ بند کرنے کے لیے یہ پکایا ہے, بہت بے شرم لوگوں, کھاؤ. کسی نے بھی نہیں کھایا, اور نہ کھانے کے بعد پھر یہ رسم ختم ہو گئی. بس حق سچ بولنا پڑتا ہے ایک آدمی کو, اللہ پاک پھر نصرت و مدد کر دیتے, رسم ختم ہو. اچھا, اگر یہ حدیث لائیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا کرو اور ان کے لیے دعائے خیر کیا کرو, صدقہ کرو اور دعائے خیر کرو. ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نقل کرتی ہیں کہ ایک شخص نے منقبت کہی ہے نا, کسی نے منقبت حضرت عائشہ کے بارے میں, مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا, فقط عرشی فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا, شرف تیرے دوپٹے نے یہ پایا, جنگ بدر میں رحمت عالم نے اسے لہرایا, تیرا حجرا جسے گنبد خضرا کہتے ہیں اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں. اچھا جی, یہ ادب سے نام لو. لوگ سمجھتے ہیں کہ سید کوئی خاندان ہو گیا ہے تو اس کی جاگیر ہو گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. سید قابل احترام لفظ ہے, یہ اپنی ماؤں کے ساتھ کہنا چاہیے. ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ, یہ اللہ کا اعلان ہے, طیبہ ہے طاہرہ ہے. منافقین نے جو الزام لگایا تھا یہ اس کا جواب ہے, اس لیے مسلمان کو کہنا چاہیے یہ اسلام کی صدیقہ ہے. وہ مریم کی صدیقہ, یہ اسلام کی صدیقہ ہے. 18 آیتیں جن کی برات میں اللہ نے اتاری, 18 ہاں, اللہ اکبر کبیرہ. امیر المومنین عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب آدمی تھے, ان کو الہام ہوتا تھا, الہام ہوتا تھا اللہ کی طرف سے. تو اللہ کے رسول پریشان ہو گئے جب سیدہ پر منافقین نے تہمت لگائی, پریشان ہو گئے. تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے لیے, تو حضرت عمر نے عجیب بات کہی. حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں, جبریل امین ریشمی کپڑے میں تصویر لے کے آیا تھا عائشہ کی, یہ آپ کی بیوی. تو عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول خدا آپ کے لیے ایسی عورت نہیں چنے. ان لباس لکم وانتم لباس لہن, تم عورتوں کا لباس ہو عورتیں تمہارا لباس. نبی پاک, نبی کا لباس پاک, بولو نا نبی پاک. خدا کے بندوں میں عقیدہ بیان کرتا ہوں, صرف فضائل نہیں سنو, عقیدہ ٹھیک کرو. نبی پاک نبی کا لباس, نبی کی بیویاں نبی کا لباس, سارے پاک, چار پانچ پاک نہیں, سب پاک. سب پاک، 124,000 سب پاک، 5 بھی پاک اور باقی 125,000 بھی پاک، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، سب قابل احترام. اچھا خیر، وہ تو کہیں اور چلا جائے گا عنوان، بہت بڑا سا میں بولوں گا کبھی اس میں انشاءاللہ. اچھا، ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا اور وہ بات کر سکتی تو مجھے ضرور کہتی کہ خیرات کرو، تو اب اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں مر گیا نا تو ختم ہو گیا. کیسے ختم ہو گیا؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر وہ زندہ رہتی تو مجھے ضرور کہتی کہ صدقہ کرو. آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میری والدہ بیمار ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو. تو صدقے میں زردے کی دیکھ بناؤ. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ فاروق اعظم مسجد میں تعمیری کام ہو رہا ہے، مسجد میں دے دوں پیسہ؟ تو کہ میری ماں نے کہا نہیں نہیں نہیں، مسجد میں الگ دینا، زردہ الگ کھلاؤ غریبوں کو، صدقہ کرو. میں کیا کروں؟ میں نے کہا کھلا اور کیا کر دوں. پھر کہا کہ ماں میری بہت بیمار ہے، تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کی جو چھت ہے وہ گر گئی ہے. میں نے کہا استاد جلدی سے پہنچو گھر. کہا چھت تو ماں باپ ہے، چھت تو ماں باپ ہے اور کون ہے چھت؟ وہ پھر تھوڑی جو عمر کے بعد پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. انا للہ و انا الیہ، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے. اچھا جی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ماں کی طرف سے تم صدقہ کرو، ان کو ثواب ملے گا. نقل کیا اس کو بخاری اور مسلم نے، بخاری اور مسلم نے. مطلب ہوا کہ مرحومین کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، نفلی عبادات کرنی چاہیے، فرض نہیں ہوتا، فرض ہر ایک کا اپنا اپنا. اور نفلی عبادات، نفلی حج، نفلی عمرہ اور نفلی صدقہ خیرات اور اسی طرح کوئی کام یہ کر لینا چاہیے، یہ ثواب پہنچ جاتا ہے. اہل سنت والی جماعت کا یہ عقیدہ ہے. ہاں، ڈاؤں ڈول نہیں ہونا اپنے عقیدے میں. ادھر لوگ آ کے باہر جو ہے پمفلیٹ تقسیم کر دیتے ہیں، ایسی نماز اور ویسی نماز، کتنا پیدا کرنے کے لیے. ادھر آ گئے مینڈک کھانے والوں نے کوئی عبادت گاہ بنائی ہے تو ادھر آ جاتے ہیں علاقے میں. کوئی پوچھتا بھی نہیں، کچھ 1400 سال کی امت کی نمازوں کو خراب کہہ رہے ہیں. اچھا، نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں. میں تو تھا نہیں نا، میرے پیچھے ہو گیا ورنہ میں گردن مروڑ دیتا. اچھا، قتل کا گناہ ہوگا شاید. اچھا، توبہ توبہ، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. تین چیزیں باقی، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا. تین چیزیں باقی، ایک صدقہ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، جیسے پانی جاری ہوتا ہے. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کنواں بنوا دیا، کنواں. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی ماں کے لیے کیا چیز کر لوں سارے ثواب، تاکہ ان کو ثواب. آپ نے کنویں کا مشورہ دیا، کنواں کر، کنواں بنا. یا اسی طریقے سے صدقہ جاریہ میں دینی خطبات دیے، دینی کتابیں، قرآن کریم، تفاسیر یا رفاع عامہ کے کام، جس میں لوگ شفا خانے، اسپتال اور اس طرح، جس سے لوگ نفع اٹھائیں، جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، تو صدقہ جاریہ والا کام. دوسرا وہ علم جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے. ایک آدمی خود مر گیا لیکن اپنے پیچھے علم چھوڑا، یعنی اپنے شاگرد چھوڑے، اپنے پیچھے کتابیں لکھ کر چھوڑی، لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، یہ اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو ایسا کام، کسی کو کلمہ سکھا دیا، کسی کی نماز سیکھی کر دی، اور کسی کو اس طرح قرآن کریم کی کوئی آیت بتلا دی، یہ سب صدقات جاریہ ہیں، وہ جب بھی پڑھے گا جتنا عمل کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا وہ نیک لڑکا یا لڑکی جو اس کے لیے دعا کرتا ہو, نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے, نیک شاگرد جو اپنے استاد کے لیے دعا کرے, نیک مرید جو اپنے شیخ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. حضرت رحمہ اللہ نے وصیت میں فرمایا تھا کہ اگر اور کچھ نہ کر سکو تو تین دفعہ کہو اللہ اللہ اللہ, اور اس کا مجھے ثواب بخش. سب کہو تین دفعہ اللہ اللہ اللہ, اپنی رحمت سے اللہ قبول فرمائے. بتوفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حضرت مرحوم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب شاہ جمالی رحمہ اللہ, ابھی اشعار سناؤں میں اس کے اندر بھر کے لایا ہوں. اچھا سنتا رہتا. اللہ اکبر کبیرہ, تو صدقہ جاریہ تین دفعہ اللہ اللہ تو مشکل نہیں ہے, کچھ ٹائم بھی نہیں لگتا, اور اگر ساری امت کو بھی بخش دیا جائے تو امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کے مسلک کے مطابق ثواب تقسیم نہیں ہوتا, اللہ پاک سب کو برابر سرابر دیتا, ایک کو بخش دیں یا پوری امت کو بخش دیں. دو رکعت پڑھ کے اسی طرح تلاوت کر کے وغیرہ وغیرہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ لوگ جو ہیں مرنے کے بعد جس چیز کے محتاج ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو کچھ پہنچتا رہے ملتا رہے. تو یہ تین چیزیں صدقات جاریہ ہیں. تو اولاد کو یہ بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ کچھ قرآن کریم پڑھ کے بعد میں ہمیں ثواب اسال ثواب کر لیں, کوئی ایسے لوگ تیار کر لینے چاہیے, اور اس کو پڑھنا آتا ہو کم از کم سیدھا پڑھے, الٹا سیدھا نہ ہو طریقے سے پڑھ لے, اتنا اس کو تیار کرنا چاہیے. وہ اسال ثواب اگر نہیں بھی کرے گا نہ بھی کرے تب بھی جب بھی وہ تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس کو پڑھنے والے کو ملتا رہے گا چونکہ اس نے اس کو آمادہ کیا. اسی طرح جیسے مدرسہ ہے مکتب ہے, یہ جس نے بنا دیا یا استاد پڑھاتا ہے اس کو تنخواہ لگا دی یا بچوں کو راشن دے دیا جو پڑھتے ہیں, یہ اس کے لیے تعاون والے کے لیے صدقہ جاریہ, یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ, چلے جائیں گے ثواب ملتا رہے گا. تو اس طرح کے کام ہوں. اچھا جن جگہوں پہ اللہ کا ذکر ہو نیک جگہ بنا لینا, نیکی کے کام کی طرف رغبت دے دینا, کسی کی رہنمائی کر دینا, یہ سب صدقات جاریہ میں. اچھا اگلی حدیث لائیں کہ جب کوئی اس سلسلے کی یہ آخری حدیث ہے کہ میت ہو جائے تو اس کی برائی نہ کرو بلکہ اس کی تعریف کرو, میت کی تعریف کرو برائی نہ کرو, اس کو معاف کر دو, کوئی تھی بھی بات کو معاف کر دو. بہت مشکل وقت ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کا ایک جنازے سے گزر ہوا, انہوں نے اس کی تعریف کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر ایک جماعت اور اس جنازے کے قریب سے گزری, اس کی برائی بیان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس جنازے کی بلائی کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور جس جنازے کی برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی, اور تم خدا کی زمین پر گواہ ہو, تم اللہ کی زمین پر گواہ ہو. مطلب مرنے والے کی برائی بیان نہ کرو, اس کی خوبی بیان کرو. ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کا جب انتقال ہو جائے اور 40 آدمی یہ بات کہہ دیں کہ اچھا آدمی تھا نیک آدمی تھا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی گواہی قبول کر لی اور جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو میں نے معاف کر دیا. تو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, خدا تمہاری گواہی قبول کر لیتا ہے. اس لیے مرنے والے بیچارے کے حق میں اچھی بات کرو, اس کی برائی بیان نہ کرو, اس سے گریز کرو. تو یہ سلسلے کی آخری بات ہو گئی کہ یہ شہادت دے دو تم کہ یہ برا آدمی تھا, سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا کام کبھی کیا ہی نہ ہو کہ اس کام کو اچھا کہا جا سکے. ظلم ہی ظلم کیا ہو, برائی ہی برائی کی ہو, تو اس کو تو اچھا کہہ رہا. حدیث میں کہ فاسق اس کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو خدا کا عرش غصے سے ہل جاتا ہے, اس کی جب کوئی تعریف کرتا ہے زمین پر تو اللہ کا عرش غصے سے ہل جاتا ہے, اس میں جوش آ جاتا ہے. تو جب کوئی ایسا نہ ہو, یہ مسلمان کے لیے, مسلمان کے لیے عام حالات میں اس کے لیے. ادھر مسئلہ یہ ہے نا, ادھر پتہ کوئی نہیں چلتا کہ مسلمان کیا ہے اور قادیانی کیا ہے اور مرزئی کیا ہے اور ذکری کیا ہے اور فکری کیا ہے. ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے ذکری, وہ صرف ذکر کرتے ہیں, نماز روزہ کچھ نہیں کرتے, اپنا کعبہ بنایا ہوا. ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے فکری, وہ پتہ نہیں کیا کرتے, جنگ مارتے ہیں. اچھا, تو اب نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی احسن صاحب نے فرمایا تھا کہ میری وصیت یہ ہے کہ پرانے دین پر قائم رہو, پرانے دین پر, اس طرح بول دیتے, پرانے دین پر قائم رہو, پرانے دین. مفتی ولی احسن ٹونکی, اس کی سنگ بنیاد بھی رکھو. اچھا, پرانے دین پر قائم رہو. صحابہ نے یہ پوچھا تھا نا, جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا, بہتر فرقے ہو جائیں تو ایک ناجی ہوگا باقی ناری, لوگ یہاں تک اس کو بیان کرتے ہیں آگے چھوڑ دیتے ہیں, یہ بات آدھی ہے, آدھی بات ہے. پوری حدیث یہ ہے کہ پھر صحابہ نے پوچھا کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا نجات پانے والا, تو صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, حدیث کی کتاب اٹھاؤ نا, ما انا علیہ و اصحابی, نجات پانے والا وہ فرقہ ہوگا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, میرے صحابہ ہیں جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ ناجی فرقہ ہوگا, ناجی. اچھا, خوشنما چیزوں سے بچو بابا, ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. پرانے دین پر قائم رہو, اس میں خیر ہے, ان لوگوں پر اللہ کی رضا ہے, جنت واجب ہے, یہ اللہ کے رسول کی محنت کا ثمرہ ہے, بس ان کے طریقہ جو ہے نجات کا طریقہ ہے, اس میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله

الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں, جو کچھ زبان سے کہا اس کو دل کی زبان سے کہنا ہے, آنکھیں بند زبان بند, صرف خیال اور تصور سے کہنا ہے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ, میرا دل اللہ کی رحمت کو چوس رہا ہے, میرا دل روشن ہو رہا ہے, میرے دل میں سکون اور اطمینان آ رہا ہے, میرے دل پہ سنہری رنگ سے لکھا ہے اللہ, اور میں اللہ کے نام کو چوم رہا ہوں, میں اللہ کے نام پہ فدا ہو رہا ہوں, اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے. آنکھیں بند زبان بند, بائیں طرف دل ہے, بائیں پسلی کے نیچے تھوڑی سی اپنی نگاہ اپنی گردن بائیں طرف جھکا کے کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ پاک اپنے گھر میں ہیں, اللہ کو تلاش کرنا ہو اللہ کے گھر میں ہے, اللہ پاک اپنے گھر میں ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے, اللہ پاک یہاں ہے, میرا دل رحمت الہی کے جوش میں میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولا عز وجل ہمارا مل بیٹھنے کو قبول فرما, یا اللہ جو کچھ تیرا نام لیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, یا اللہ اپنا بنا اپنے کام میں لگا, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنا ذوق شوق نصیب فرما, اللہ اپنا نام نصیب فرما, یا اللہ اپنا دھیان نصیب فرما, یا اللہ اپنا کام نصیب فرما، اے اللہ اسی دین پر زندگی نصیب فرما، اسی دین سچے دین پر اللہ خاتمہ بالخیر فرما، روز جزا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، خدا جمیع مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرما، سلاسلِ اربع کے جتنے مشائخ عظام اس دنیا سے گزر چکے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی فیوض و برکات سے اللہ ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرما، اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما، یا اللہ جتنے آنے والے ہیں اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اللہ اپنے ذکر و شغل کی توفیق نصیب فرما، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما، محبت کی توفیق نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين جزاكم الله